У эфіры радыё Свабода, у празскай студыі Ганна Соус і Вячаслаў Ракіцкі. Добры ранец. Дзень добры. Сёння панядзелак, 22 верасня, у Менску 7 гадзіна. Сёння ў ранішнім эфіры мы раскажам пра рашэнне аб'яднаных дэмакратычных сілаў не байкатаваць выбары ў палату прадстаўнікоў. Раскажам таксама пра захады менскіх уладаў да злосных неплатнікаў за жыллёва-камунальныя паслугі, а таксама пра тое, як футбалісты берасцейскай каманды «Дынама» дамагліся выплаты заробку праз страйк. Мы прадставім грамадскага рэдактара «Свабоды» гэтага тыдня, дырэктара Усходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў Александра Дабравольскага. А таксама прапануем ранішнія рубрыкі, анонс падзеяў тыдня і перадачы, якія выйдуць у эфір бліжэйшымі днямі. Але першым перайсці да названых тэмаў кароткі агляд міжнародных навінаў. Вакол свету за 100 секундаў. Міністэрства ўнутраных справаў Пакістану заявіла, што за самагубчым бомбавым нападам на гатэль «Марыёт» у Ісламабадзе найбольш верагодна стаяць экстрэмісты Талібану, звязаныя з Аль-Кайдай. Як найменей 53 чалавекі загінулі, сярод іх амбасадар Чэхіі, болей як 270 чалавек параненыя. Улады Грузіі заявілі аб абстрэле грузінскай вёскі Хурча з боку Абхазіі. Забіты паліцыянт, яшчэ двое паранены. Абхазскія ўлады адмаўляюць факт абстрэлу з іх боку. У Тбілісі прыбыў кіраўнік місіі назіральнікаў еўрапейскага звязу нямецкі дыпламат Ганс Йорк Хабер. У панядзелак адбудзецца ягоная сустрэча з прэм'ер-міністрам краіны Ладо Гургінідзе. У панядзелак у Вені пачне працу сесія Рады кіраўніцтва Міжнароднага агенцтва атамнай энергіі. Будзе разгледжана справаздача кіраўніка МАГАТЭ Махамеда Эль-Барадея аб ядзернай праграме Тэгерану. На парламенцкіх выбарах у Славеніі перамогу атрымала апазіцыйная сацыял-дэмакратычная партыя. Паводле папярэдніх дадзеных выбарчай камісіі краіны, за яе прагаласавалі болей як 30% выбарцаў. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт фармальна падаў просьбу аб адстаўцы прэзідэнту Шымону Перасу. Ягоная пераемніца на пасадзе лідара партыі Кадзіма, міністр замежных справаў Ціпі Ліўні, пачынае кансультацыі аб фармаванні новай кіроўнай кааліцыі. Прэзідэнт Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі Табо Мбекі падаў у адстаўку, ён паведаміў пра гэта ў тэлезвароце. У суботу прэзідэнта заклікала падаць у адстаўку кіроўная партыя «Афрыканскі нацыянальны кангрэс». Вячаслаў Ракіцкі, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў праз паўгадзіны. А цяпер у Менску 7 гадзіна 2 хвіліны. І зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Сёння госцем ранішняга эфіру будзе намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч. Мы пагаворым пра пазіцыю аб'яднаных дэмакратычных сілаў у выбарчай кампаніі. Мы раскажам пра захады менскіх уладаў да злосных няплатнікаў за жыллёва-камунальныя паслугі. На сегодняшні дзень 27 переселено, хаця подана значительна больше. Вы даведаецеся пра вынік страйку футбалістаў берасцейскай каманды «Дынама». Гульцы не выйшлі на трэніроўку, абвясцілі пра байкот гульні з гарадзенскім «Нёманам», калі ім не выплацяць двухмесячную запазычанасць па заробку. Мы раскажам пра 28-гадовага спевака Святаслава Хадановіча, які трагічна загінуў каля 10 дзён таму. Мы таксама прадставім грамадскага рэдактара «Свабоды» на гэтым тыдні аднаго з заснавальніка аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Дабравольскага. У нядзелю выйдзе перадача на яго замову. У бліц-аналізе абмяркуем некаторыя важныя палітычныя падзеі апошніх дзён з нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым. Вы пачуеце таксама агляд прэсы, перадачу Дмітра Бартосіка, «Барды свабоды» і прагноз надвор'я. Сёння ў Менску берасце 9-11 градусаў цепла, дождж. У Віцебску 16-18 градусаў цепла, ападкаў не прагназуюць. У Гомелі 7-9 градусаў цепла, дождж. У Горадні 6-8 градусаў цепла, увесь дзень ападкі. У Магілёве 11-13 градусаў цепла, увечары прагназуюць дождж. Вы на хвалях «Свабоды» ў Менску 7 гадзіна 4 хвіліны. Байкот выбараў палату прадстаўнікоў чацвёртага склікання з боку аб'яднаных дэмакратычных сілаў не будзе. Гэта вынікае з рашэнню, якія прынялі ў нядзелю ўдзельнікі паседжання палітрады кандыдатаў дэпутаты ад адзінага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў. І сёння госць ранішняга эфіру, намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч. Спадар Віктар, добрай раніцы. Добрай раніцы. А новость Сойм партии БНФ на поседжании 20 вересня переформулировал свое попереднее решение об снятии кандидата у депутаты от партии из выбора у Палату представников не позднее за 23 вересня. И теперь кандидаты у депутаты от партии БНФ мают право спынить удел у выборах. А скажите, коли ласка, чому поменялось решение и як вы лишите, кольки кандидата у депутаты от партии БНФ протягне боротьбу за депутатские бандаты, а кольки сдыме своей кандидатуры? Ну, по-перше, причина головной переформулирования постановы, а минавито замена слова «обовязаны» на слово «могуть» удельничать, сдымать свои кандидатуры не позднее 23 вересня, была связана с тем, что частка кандидатов вельми так погрузились в выборчую кампанию и в первую чергу притягнувши людей и гроши, некоторых этих людей не сябрал партии БНФ, и это особливо на регионах. И их аргументация была, что мы втянули людей в бойку, а зараз, когда мы отмоемся от этого, то вельми тяжко нам будет растлумачить логику, бо те люди беспартийные подтримливали выборчую кампанию, именно это спадзеючися, хай себе это и наивно, что при этом режиме можно перемогчи на этих выборах. И это вот тычется Кобрина, Слонима, там, Городни, вот таких мест. Ну и есть еще кандидаты, которые уплывом разных партнеров, которые в настойливой форме нравили идти на эти выборы. В тем лику и всякие дипломатичные работники разных входных стран США и Европы все настойливо рекомендовали идти. Вот это есть особливость у сравнении с минулым выбором, когда значная часть представников разных фондов, громадских организаций, дипломатичных миссий Европы и Захода чего-то настойливо потребуют, как представники объединенных демократичных сил шли на выборы до конца. Я думаю, это связано с тем, что на теневым неким узровне, на узровне там Министерства замежных справ Белоруссии, были даны некие обещания про великие кроки демократизации, коли будет признана Палата представников. И отсюда, сходящий из этих обещаний, напомно, эти заходные дипломаты так упарто и пихали, и пихают оппозицию на выборы. Причем не тлумачивши, какие там домовленности. Ну, так скажем, хочет выкрасть в темную. Вот я, конечно, супер таких поводин, но есть люди, яким меркование вот этих международных структур есть вырашание. Спадар Віктор, новость у суботу. Олександр Лукашенко пригрозив Заходу адмови ад діалогу, коли не будуть признані парламентські вибори. Ви завсюди були прихильником діалогу. Як ви міркуєте, чим можна ахвяровать діля діалогу? Справа в тому, що я був прихильником діалогу у влади і опозиції з уділом Європи. В тому сенсі, що опозиція повинна бути посередником. А не диалог с Европой за кошт оппозиции демократичных сил и всех демократичных правов на Беларуси. Вот просто спробую зарабить Лукашенко. И на что идут певные силы на Заходе? Это домовиться непосредственно с Лукашенком, ахвяровавши, как это Александр Беленкевич сказал, примитивной политикой отстоивания моральных каштовностей. И вот я супраць гэтага дыялога. А тое, што Лукашэнка так заявіў, это значыць, што ўсё ж такі вся дзейнасць тых, хто і байкот арганізоўваў, і тых, хто здымаліся, і тых, хто прымалі рэзалюцыю, што гэтыя выбары нельга прызнаваць свабоднымі дэмакратычнымі, некім чынам уплываюць і на заходні бок, і стала пагроза, што ўсё ж такі гэтыя выбары не будуць прызнаны. Спадар Віктор, у п'ятніцу ми пропонували читачам нашого сайту свобода.орг дати поради представникам опозиції, ну і виказати свою оцінку їх діяльності. Ведаєте, ось найбільш закидав бок демократичних сил було, що у опозиції немає єдиної позиції. Одні здимають свої кандидатури, другі протягують боротьбу. Що б ви відказали на такі зауваги навідникам нашого сайту? Я бачу, што агульнай пазіцыі зараз няма ні ў кога. Ні ў апазіцыі, ні ў еўрапейскіх краінаў, ні ва ўладзе, нават розныя там думкі ідуць, як там ліберальна, неліберальна біць ці дамаўляцца. І гэта ўсё звязана, як сам Лукашэнка сказаў, што в аснове этого ляжыць эканоміка. Тое, што расійскія датацыі ўжо больш за пацалункі не хочуць аддаваць, это ёсць факт. Праблемы з бюджэтам, это ж ўжо заявілі, што на гарэлку грошы падымуць, это ж самая аснова рэжыма. І у сувязі з гэтым пачаліся вось гэтыя працэсы ва ўладзе і вакол. І сапраўды паўсюль ідзе дыскусія, які шлях раней. Бо раней было проста. Рэжым біў, мы сидзелі, махалі сцягамі, заявлялі, што рэжым кепскі, ўсё. А в этой сітуацыі новыя выклікі, якія трэба асэнсаваць. І зразумела, што вось такая вострая дыскусія ідзе. Я думаю, што гэта непазбежна. А я дзякую госцю ранішняга эфіру «Свабоды», намесніку старшыні партыі БНФ Віктару Івашкевічу, і адначасна віншую яго з днём народзінаў. Цяго вам лепшага. Дзякую. Вы на хвалях Радыё «Свабода». У Менску 7:11. На тэму выбарчай кампаніі выказваюцца і слухачы Радыё «Свабода». Я бы проголосовал за оппозицию, но я не вижу среди них ярких людей, личностей. Они только появляются в момент выборов. А в промежутках между выборами неизвестно, чем занимаются, неизвестно о них, где они бывают. Мотаются по западу, а потом приходят выборы, они приходят и начинают мне обещать. Вот ты только меня избери, я вас озолочу. Ну извините меня, это совсем смешно. Звонки на свободу. Слухаю свободу кожный день, раніцай и вечером. Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, что за все в этом жыцці патрэбна платить. Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России. Ваши водгуки на подеи. Отказы на ваши пытания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Телефон «Свабоды» працуе 24 гадзіны на суткі. Працягваем праграму. Менскія камунальныя службы патрабуюць узмацніць захады ў адносінах да злосных няплатнікаў за жыллёва-камунальныя паслугі. У прыватнасці, сталічнае ЖРЭО прапануе скараціць тэрміны прыняцця рашэння аб іх высяленні з 6 месяцаў да 4 і ўнесці змены ў жыллёвы кодэкс. З працягам тэмы Александр Байчун. Паводле інфармацыі генеральнага дырэктара аб'яднання Менская гарадская жыллёвая гаспадарка Віктара Вараб'ёва, пратэрмінаваная запазычанасць насельніцтва складае амаль 6 мільярдаў рублёў. Толькі ў сталіцы больш за 38 тысяч уладальнікаў кватэр не аплачваюць камунальныя паслугі. 600 чалавек не плацяць больш за 3 гады. Якія захады можна ўжыць да злосных неплатнікаў, тлумачыць юрыст. Взыскание задолженности пени по суду и переселение по иску ЖРЭО менее благоустроенные и меньше площадью жилья. Для этого у администрации района должен быть подменный фонд. Но для этого надо жилье пригодное для проживания и меньшей площадью. Проблема в том, что такого жилья подменного очень мало. Выселить человека вообще нельзя на улице. Таму ёсць толькі адзінка выпадка перасялення, тлумачыць галоўная бухгалтарка Менскай гарадской жыллёвай гаспадаркі Таццяна Жэбрун. На сённяшні дзень 27 переселено, хаця подана значительна больш. Мы не можам даже в суд падаваць на переселенне, если это общая кухня, если проживают несовершеннолетнія дзеці і если это частная квартира. Высяленне это крайні выпадак, калі чалавек не плаціць гадамі, але даволі складна на іх спагнаць за пазычанасць, калі ёсць рашэнне суду, кажа юрыстка. Чалавека 2 мільёна задоўжанасці, как он погасит, у человека нет денег. Естественно, с заработной платой, если он работает. А пишут имущество, как правило, у таких людей имущества нет. И фактически решение суда имеется. А реально возместить ущерб государству очень проблематично. На мінулым тыдні старшыня Менгарвыканкамаў Міхаіл Паўлаў назваў недапушчальнай суму ў амаль 6 мільярдаў пратэрмінаванай запазычанасці насельніцтва за жыллёва-камунальныя паслугі. За такія грошы можна цэлы дзіцячы садок пабудаваць, раскрытыкаваў вінаваўцаў мэр і даручыў камунальнікам тэрмінова распрацаваць захады па ліквідацыі запазычанасці. Галоўная бухгалтарка Таццяна Жэбрун кажа, што прапанову свае камунальнікі ўжо не адзін раз уносілі. Мы вносілі предложение в изменении жилищного кодекса, особенно по ужесточению, когда квартира находится в частной собственности. то есть продажа с аукциона, погашение долга, покупка меньшего жилья и разницу человеку на счет. Но это вот уже, наверное, длится года три, пока вопрос не решен. Близится зима, плата за квартиру істотно вырасте. Головная бухгалтерка Минской городской жилевой господарки Татьяна Жебрун прогнозует. Мы же анализ сделали задолженности. С начала отопительного сезона задолженность растет очень резко. З Тетяною Жебрун гутарив Олександр Байчун. А зараз у Мінську 7:15, і я ще раз слово моєму колегу В'ячеславу Ракіцькому. Більш подробязно він нагадає основні білоруські події. Вакол Білорусі за 100 секундів. Об'єднаної демократичної сили не будуть бойкотувати парламентські вибори. Гэта вынікае з рашэння паседжання політради і кандидата у депутати ад адзінага спісу АДС. Сойм партии БНФ переформулював свое попереднее решение об снятии кандидата у депутата от партии с выбора у палату представников. Теперь кандидаты у депутата от партии БНФ мают право спынить удел у выборах, але охотные протягнуть боротьбу за депутатское кресло могут не выходить с выборчей кампании. Александр Лукашенко пригрозив Заходу адмовой ад дыялёгу, калі не будуць прызнаныя парламенцкія выборы. Заява была зроблена в суботу у Варшы у размове с журналистами. Александр Казулін заявіў у адказе на пытанні слухачоў Радыё Свабода, што ў любым выпадку будзе ўдзельнічаць у наступных прэзідэнцкіх выбарах, але пакуль не можа сказаць, у якой якасці. Учора ў Полацку былі затрыманы актывісты моладзевага дэмакратычнага руху Алесь Круткін і Кастусь Іваноў. Зараз паўсюджванне газеты «Выбар». На іх склалі пратаколы 228 асобнікаў газеты з аргументацыяй байкоту парламенцкіх выбараў супрацоўнікі міліцыі канфіскавалі. Мужчынская зборная Беларусі ў тэнісе захавала месца ў першай групе еўраафрыканскай зоны Кубку Дэвіса. Яна перамагла на сваім корце каманду Грузіі з лікам 3-0. Матч паводле ўзаемнай згоды з прычыны дажджу завяршыўся датэрмінова. І про надвор'я. На сьогодні у Мінську у Бересті 9-11 градусів тепла, дощ. У Віцебську 16-18, опадків не прогнозують. У Гомелі 7-9 градусів тепла, дощ. У Городні 6-8 градусів тепла, увесь день опадки. У Могильові 11-13 градусів тепла, увечері прогнозують дощ. Ви на хвилях Радіо Свобода, у Мінську 7:17. У неділю частково вирішилася скандальна ситуація вокруг страйку футболістів команди «Динамо» з Бересті. Напередодні суботній гульні з гарадзенським Нёманом гульці не вийшли на тренировку і обвестили, що будуть бойкотувати зустрічу, коли їм не виплатять двохмісячну запозиченість по заробку. Відповідні ноти протесту були накеровані у Берастейську вертикалю Білоруську федерацію футболу. Однак проблема вирішена тільки наполову. Заробок футболісти отримали покуль за ліпень. Запозичений за жнівень застається. Про футбольний демарш Ігор Карній. Несвоечасовыя выплаты заробкаў існуюць і ў іншых беларускіх клубах, але страйк футбалістаў цэлай каманды здарыўся бадай упершыню. Мой калега, спартовы аглядальнік газеты «Вячэрні Брэст» Васіль Сарышаў, кажа, што праблемы пачаліся пасля пертурбацый у генеральнага спонсара каманды прадпрыемства «Брэст Энерго». Председателем правления клуба перестал быть генеральный директор «Брэст Энерго». Спонсором предприятия осталось, а он подвинули его. Естественно, что у него большого интереса не стало к тому, чтобы его нету, а продолжалось все так хорошо, как было. На выезды и прочие деньги есть, но их использовать на зарплату нельзя. Другой источник должен быть. Для вырашения скандальной ситуации футбольному клубу под гарантией администрации Московского района Берастя, якая теперь опекуется «Динамо», довелось брать банковый кредит. На рахунки футболистов и тренеров переведенные заробки за липень. Невырашенным застается пытание оплаты за жнивень и вересень, який хутка заканчивается. Як будет вырашаться ситуация надалей, застается таемницей. Василь Сарышаў кажа, што ситуация у берастейским «Динамо» мусіць стаць добрым уроком для іншых беларускіх клубаў. У тех же БТ маленькая зарплата, но они в случае выполнения задачи получают больше, чем если бы. Ну, то есть у них система бонусов. А здесь им в контракты забили большие достаточно зарплаты, причем неравномерно. Набрали легионеров, которые не играли, а сидя в дубле, должны были получать в два раза больше, чем играющие. Натурально, что прибытки беларускіх футболістаў непараўнальныя з іншымі футбольнымі краінамі. Однако они выгодно отрозниваются от заробков большинни белорусов. У среднем месяцовый заробок гульца национального першинства – 5000 доляров. Проблема финансования застается одной из головных для всего белорусского спорта. Што ўжо казаць пра спартоўцаў, якія вычарпалі свой рэсурс. Пасля заканчэння кар'еры нават некаторыя алімпійскія чэмпіёны застаюцца ў літаральным сэнсе без сродкаў да існавання. 4 гады таму, пасля алімпіяды ў Афінах, 4-разовы алімпійскі чэмпіён у фехтаванні Віктар Сідзяк і алімпійскі чэмпіён у веласпорце Уладзімір Камінскі выступілі з ініцыятывай стварэння клубу алімпійскіх чэмпіёнаў, які праз дапамогу спонсараў мусіў дапамагаць атлетам, спісаным у наклад. Аднак улады насустрач не пайшлі, і ідэя перакачавала ў Расію. Чаму гэтак адбываецца на тле гучных заяваў аб прыярытэце спорту ў Беларусі? Пытанне да Владзіміра Камінскага. Сідзяк з'ехаў у Расію, ён уже там уже грамадзянства атрымаў, і ён там зрабіў свой фонд. У прошлым годзе атрымалі паведамленне з гарадскога ўправлення юстыцыі, што нам адмоўлена ў рэгістрацыі. Навошта траціць лішні час? Вельмі тоўстая сценка рабіць, а лбы ўжо не такія цвёрдыя. З алімпійскім чэмпіёнам Владзімірам Камінскім гутарыў Ігар Карній. Бліц-аналіз свабоды. Некаторыя важныя палітычныя падзеі апошніх дзён зараз мы абмяркуем з нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым. Ён зараз на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Віталь, добрай раніцы. Добрай раніцы. Ну, в суботу, як мы уже говорили з Віктором Івашкевичем, Олександр Лукашенко пригрозив Заходу адмовою ад діалогу, калі не будуть признані парламентські вибори. Калі ўжо і гэтым разам выбары акажуцца недэмакратычнымі, мы з імі спынім усялякія размовы, заявіў кіраўнік Беларусі. Віталій, як можна пракаментаваць гэтыя заявы? Чаму Александр Лукашенко гаворыць такія канфронтацыйныя рэчы? Ну, Александр Лукашенко зноў займаецца сваёй звыклай справай. Ён шантажуе Захад, але зноў гуляе даволі рызыкоўна і падвышае стаўкі. Тут кіраўнік Беларусі як бы хоча сказаць: «Мы вам больш патрэбныя, чым вы нам». Ён сапраўды ўлавіў тэндэнцыю ў апошніх настроях еўрапейцаў на налажванне адносін з афіцыйным Менскам. Ён ўлавіў геапалітычную важнасць Беларусі на дадзены канкрэтны момант. Але разам з тым ягоная заява гаворыць пра тое, што далёка не ўсё перадвырашана ў беларуска-заходніх адносінах і што пэўная адліга, пра якую ўсе кажуць, па сутнасці можа скончыцца ў адну хвіліну. Яна можа скончыцца пасля таго, як Захад вымушаны, напрыклад, будзе прызнаць гэтыя выбары недэмакратычнымі. Ці, напрыклад, у палаце прадстаўнікоў не апынецца ніводнага з прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Захад скажа: «Ну як жа, мы ж нібыта дамаўляліся». А Лукашэнка скажа: «Ну а што я магу, народ не абраў». І можна рабіць нейкія маленькія крокі насустрач адзін аднаму, як гэта рабіліся апошнія тыдні, пакуль бакі не падыходзяць да нейкіх сапраўды сур'ёзных і прынцыповых саступак. Вось, але калі даходзіць да прынцыповых рэчаў, а вот прынцыповыя рэчы, палітычную сістэму, сістэму ўлады, Лукашэнка якраз не збіраецца мяняць. Ну, вось, Віталь, не менш важныя падзеі адбываліся пры канцы мінулага тыдня ў апазіцыі, як вось мы цяпер гутарылі з Віктарам Івашкевічам. На паседжанні палітрады было пастаноўлена, што кандыдаты ад дэмсілаў не будуць здымацца з выбарчай кампаніі, а за дзень да гэтага сойм партыі БНФ прыняў рашэнне, што кандыдаты ад гэтай партыі будуць самастойна вырашаць ці заставацца ім у выбарчай кампаніі. У пятніцу 5 кандыдатаў дэпутаты ад АГП зняліся з выбарчай кампаніі. Як можна ацаніць гэтыя супярэчлівыя учынкі? Гэты Віктор Івашкевіч слушна сказаў у нашым эфіры, што шмат чаго зараз невядома і пэўнасці няма ні ў апазіцыі, ні ў ўладзе. Сітуацыя такая падвісла і часам даводзіцца рэагаваць на яе вельмі хутка. Тым не менш, мяне вельмі турбуе, што вось за апошнія тыдні знаходзілася ўсё больш розначытання ў стаўленні апазіцыі да гэтых выбараў. Мы бачым, што такі розны падыход з'явіўся не толькі паміж рознымі ўдзельнікамі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, але нават унутры некаторых партыяў. Ну, напрыклад, сойм партыі БНФ 30 жніўня прымае рашэнне здымацца, якое не збіраюцца выконваць не менш паловы зарэгістраваных кандыдатаў дэпутаты ад БНФ. У выніку ў суботу сойм партыі БНФ рашае, што ранейшае рашэнне можна і не выконваць. Ці, напрыклад, зняцце 5 кандыдатаў у дэпутаты ад АГП. Палітычным рашэннем было б, калі б зняліся ўсе кандыдаты партыі. А калі здымаецца 5 чалавек, а астатнія працягваюць удзельнічаць, то гэта некае маральнае рашэнне, но ва ўсякім разе не палітычнае. Такім чынам, цягам апошніх тыдняў выбарчай кампаніі апазіцыя ўвесь час хісталася як на шалях наконт свайго фармату ўдзелу ў выбарах. І гэта, на жаль, выніку гэтага АДС не выступіла адзіным цэлым на гэтых выбараў. І гэта, дарэчы, вельмі моцна зніжае каштоўнасць аб'яднаных дэмакратычных сілаў у трохкутніку ўлады, Захад, апазіцыя. Я скажу так дыпламатычна, што Опозиція, вона стикнулася з нейкою новою реальністю, з нейким новим ставленням Заходу, як до її, так і до офіційного Мінську. І натурально, що все це одразу нелегко правильно сприйняти, і відсюль такі хістання, і навіт певна розгубленість серед некоторих опозиційних лідерів. Я дякую оглядальнику «Свободи» Віталю Циганкову. А зараз я передаю мікрофон моєму колегу Дмитру Бартосику. Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. У одним са сквераў на гомельскай ускраіне, дзе гукі шумнай вуліцы перамешваюцца з крыкамі пеўня і брэхам сабак, я сяджу ў кампаніі з адным з найбольш, на маю думку, цікавых беларускіх аўтараў. Знаёмцеся, Дмітр Вінаградаў. Гэта 30-гадовы высокі прыгажун, гараджанін у далёка не першым пакаленні, з вышэйшай адукацыяй, з некалькімі замежнымі мовамі ў галаве, з шырокім кругаглядам, але галоўнае – повны творчых задум і моцы іх здзяйсняць. У Вінаградава ўжо два запісаныя альбомы, дзе, паверце на слова, няма ніводнай нецікавай песні. Скажы, ты можаш назваць сябе патрыётам свайго гораду? Ну, это цяжкае пытанне. Гомель такі вельмі супярэчлівы горад. Я его люблю, конечно. Ну, в том смысле, что люблю, так, мабуть, патриот. Але, скажем так, каждый раз, когда выезжаешь на вот у іншие там областные города Беларуси, то отчуваешь себя неким провинциалом. Чомусь у Витебску я себя отчуваю, как Гамельчук провинциалом. Это меня бентежит, я не ведаю, чому. А чего ж не хапая такого у Гомеле, что ты отчуваешь себе провинциалом? Я не ведаю, мабуть, культурного життя. Тут все есть. Тут есть шмат насельництва, шмат предприемства. А культуры мало, как мне здаётся. Может, я тут не объективно. Что тебе в жизни наибольше хвалюе на сегодняшний момент? Коли вельми щиро, то меня зараз, на данный момент, больше за все хвалюють разного кшталту музычное питание. Как записать новый альбом, как сделать так, каб ён стал вядомый, как мага больше слухачоў там спричинились до этого. Мне на данный момент это цікавей за все. Хотя іншие питания светницкие, питания мовные, питания политичные, они меня так само цікавяць. Это разумело и натурально. Что тебя раздражняет в этом житті? Категоричность меркования. Достатково великий час уже злуюсь ярлыки, якія навешуюць. Дярмо, ці супер. Гэта меня раздражняет. Хочется, как некий больше глубокий анализ был. Относно всего. У тым ліку относно политичных меркаванняў, да, калі люди там начинают просто на подставе того, что он там коммунист, ці лукашист, ці националист, ці кто-то інший, там руку не подавать человеку. Добрый день не скажуть. Это меня раздражняет, это не повинно быть. То же самое относно там неких густов и у музыцы, и у мастатстве. Змешивать политику и мораль, это неправильно. Потому что это речи, якія полягаюць там на разных полюсах. Сумные гарады, найпригажейши. Друг бережись ляди, найдорожіші. Мудрія гаради, середньовічні. Перетягло сюди шмат чоловічного. Старія гаради з темної знаю, це знаю, переживуть гади чорний У Мінську 7.30. Ви на хвалях Радіо Свобода. У празькій студії по-ранішому Ганна Соус. І В'ячеслав Ракіцький. Я ще раз день добрий. Сьогодні понеділок, 22 вересня. Сьогодні гость ранішнього ефіру – намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич. Ми представимо громадського редактора «Свободи» гэтага тыдня, директора Усходньоєвропейської школи політичних дослідуванняў Александра Добровольського. Мы таксама прапануем ранішнія рубрыкі, анонс падзеяў тыдня і перадачы, якія выйдуць у эфір бліжэйшымі днямі. Але перш чым перайсці да названых тэмаў, кароткі агляд міжнародных навінаў. Вакол свету за 100 секундаў. Міністерство внутрішніх справ Пакистану заявило, що за самогубчим бомбовим нападом на готель Маріот у Ісламабаді найбільш вірогодно стоять екстремісти Талібану, зв'язані з Аль-Кайдою. Якнайменше 53 чоловіки загинули, серед їх амбасадор Чехії. Більше як 270 чоловік поранені. Улади Грузії заявили об обстрілі грузинської вёски Хурча з боку Абхазії. Забіти поліціянт, ще двоє поранені. Абхазські влади відмовляють факт обстрілу з їх боку. У Тбілісі прибыў кіраўнік місіі назіральнікаў Еўрапейскага звязу, нямецкі дыпламат Ганс Йорг Хабер. У панядзелак адбудзецца ягоная сустрэча з прэм'ер-міністрам краіны Ладо Гургінідзе. У панядзелак у Вені пачне працу сесія Рады кіраўніцтва міжнароднага агенцтва атамнай энергіі. Будзе разгледжана справаздача кіраўніка МАГАТЭ Махамеда Эль-Барадея аб ядзернай праграме Тэгерану. На парламентських виборах у Словенії перемогу отримала опозиційна соціал-демократична партія. Поводле попередніх даних виборчої комісії, за її проголосували більше як 30% виборців. Прем'єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт формально подав просьбу об відставці президенту Шимону Пересу. Його переємниця на посаді лідера партії Кадзіма, міністр заміжних справ Ципі Лівні, починає консультації об формуванні нової керівної коаліції. Президент Паўднёва-Африканскай Рэспублікі Табо Мбекі падаў у адстаўку. Ён паведаміў пра гэта ў тэлезвароце. У суботу прэзідэнта заклікала падаць у адстаўку кіроўная партыя Афрыканскі нацыянальны кангрэс. Вячеслаў Ракіцкі, вакол свету за 100 секундаў. У Мінску 7.32. І яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Сёння гость ранішняга ефіру – намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч. Мы паговорым пра пазіцыю аб'яднаных дэмакратычных сілаў выбарчай кампаніі. Мы прадставім грамадскага рэдактара «Свабоды» на гэтым тыдні, аднаго з заснавальнікаў аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Добравольскага. У нядзелю выйдзе перадача на яго замову. Раскажам пра 28-гадовага спевака Святаслава Хадановіча, які трагічна загінуў каля 10 дзён таму. Вы пачуеце таксама агляд прэсы і прагноз надвор'я. Сёння ў Менску і Берасці 9-10 градусаў тепла, дождж. У Віцебску 16-18 градусаў тепла, ападкаў не прагназуюць. У Гомелі 7-9 градусаў тепла, дождж. У Гродні 6-8 градусаў, увесь дзень ападкі. У Магілёве 11-13 градусаў тепла, увечары прагназуюць дождж. Вы на хвалях Радіо Свабода. Байкуту выбараў палату прадстаўнікоў 4-го склікання з боку аб'яднаных дэмакратычных сілаў не будзе. Гэта вынікае з рашэння, якія прынялі ў нядзелю ўдзельнікі паседжання палітрады і кандыдатаў дэпутаты ад адзінага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Госцем ранішняга эфіру «Свабоды» паўгадзіны таму быў намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч. А сойм партыі БНФ у суботу на паседжанні перафармуляваў сваё папярэдняе рашэнне аб зняцці кандыдата ў дэпутаты ад партыі з выбараў. І цяпер кандыдаты ў дэпутаты маюць права спыніць удзел у выбарах. А вось як Віктар Івашкевіч адказаў на пытанне, чаму памянялася гэтае рашэнне, як ён прагназуе прыкладна колькі кандыдатаў у дэпутаты ад партыі БНФ працягнуць барацьбу за дэпутацкія мандаты. Ну, по-перше, причиной головной переформулирования постановы, а именно замена слова «обовязаны» на слово «могут» дымать свои кандидатуры не позднее 23 вересня, было связано с тем, что частка кандидатов погрузились в выборчую кампанию, и в первую чергу притягнувшие людей и гроши, некоторых этих людей не сябрал партии БНР, и их аргументация была, что мы втянули людей в бойку, а зараз, когда мы отмоемся от этого, то вельми тяжко нам будет растлумачить логику, бо те люди беспартийные подтримливали выборчую кампанию, именно это сподзеючись, хай себе это и наивно, что при этом режиме можно перемогчи на этих выборах. И это вот тычется Кобрина, Слонима, Городни, таких мест. Ну и есть еще кандидаты, якія уплывом разных партнеров, якія настойливой форме нравили исти на эти выборы. В тем лику и всякие дипломатичные работники разных сходних країни, США, Європи, все, настойливо рекомендували істі. От це є особливість у порівнянні з минулими виборами, коли значна частина представників різних фондів, громадських організацій, дипломатичних місій Європи і Заходу, чогось настойливо потребують, щоб представники об'єднаних демократичних сил йшли на вибори до кінця. Я думаю, це зв'язано з тим, що на тіньовому якому рівні, на рівні там Міністерства зовнішніх справ Білорусі, були дані некі обіцянки про великі кроки демократизації, коли буде признана Палата представників. І відсюль, сходячи з цих обіцянків, напевно, заходні дипломатии так упарто и пихали, и пихают оппозицию на выборы. Причины не тлумачивающие, какие там домовленности. Ну, так скажем, хочет выкрасть в темную. Я, конечно, супер таких поводинов, но есть люди, яким меркованием международных структур есть в Рошане. Господар Віктор, ну ось у суботу Олександр Лукашенко пригрозив Заходу відмови від діалогу, коли не будуть признані парламентські вибори. Ви завжди були прихильником діалогу. Як ви міркуєте, чим можна ахвірувати для діалогу? Я був прихильником діалогу у влади і опозиції з уділом Європи. В тому сенсі, що опозиція повинна бути посередником, а не діалог з Європою за кошт опозиції демократичних сил і всіх демократичних прав на Білорусі. Просто спробую зробити Лукашенко. І на що йдуть певні сили на Заході, це домовиться непосередньо з Лукашенком, ахвіровавши, як це Олександр Міленкевич сказав, примітивної політики відстоювання моральних коштовностей. Я супроти цього діалогу. А то, що Лукашенко так заявив, це значить, що все ж таки вся діяльність тих, хто і бойкот організовує, і тих, хто здималися, і тих, хто приймали резолюцію, що ці вибори нельзя признавати свободними демократичними, яким чином впливають і на західний бок, і стала погроза, що все ж таки ці вибори не будуть признані. Господар Віктор, у п'ятницю ми пропонували читачам нашого сайту свобода.org дати поради представникам опозиції, виказати свою оцінку їх діяльності. Ведаєте, ось найбільш закидав бок демократичних сил було, что у оппозиции нема одной позиции. Одни сдымают свои кандидатуры, другие протягивают борьбу. Что бы вы отказали на такие зауваги навидникам нашего сайта? Я бачу, что огульной позиции зараз нема ни у кого. Ни у оппозиции, ни у европейских краинов, ни во владе. На вот разные там думки идут, как там либерально, нелиберально бить, домовляться. И это все связано, как сам Лукашенко сказал, что в основе этого лежит экономика. То, что российские дотации уже больше за поцелунки не хочут отдавать. Это и есть факт. Проблемы с бюджетом. Это же уже заявили, что на горелку гроши поднимать. Это же самая основа режима. В связи с этим начались вот эти процессы во владе и во вакол. І справді повсюди є дискусії, який шлях раней. Бо раней було просто режим бив, ми сиділи, махали стягами, заявляли, що режим кепський, і все. А в цій ситуації нові виклики, які треба асансувати. І зрозуміло, що ось така гостра дискусія йде. Я думаю, що це непозбежно. Гостем ранішнього ефіру був намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич. На тему вибору виказуються і слухачі «Свободи». Уважаемые кандидаты в депутаты от Объединенных Демократических Сил, решившие идти до конца, неужели вы имеете огромное желание, чтобы эта авантюра, выборы в кавычках, были признаны легитимными? Вы идете до конца на выборах, в которых согласились на мизерную, дешевую цену 3 или 5 депутатов от оппозиции. Много голосов вы все равно не наберете, так как оппозиция, которая за бойкот, даже за вас голосовать не пойдет. Могилев Галина. Телефон «Свобода» у Менску 266-39-52, працуя 24 гадзіны на суткі. Вы на хвалях «Радио Свобода», працягваем праграму. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Александр Дабравольскі. Праз два месяцы ў яго паўвекавы юбілей. Мае дзве вышэйшыя адукацыі, тэхнічную і юрыдычную. Напрыканцы савецкай эпохі быў дэпутатам Верхоўнага Савету СССР у складзе міжрэгіянальнай дэпутацкай групы. У Верхоўным Савеце Беларусі 13-га склікання абіраўся старшынём пад камісіі па сродках масавай інфармацыі і сувязях з грамадскімі аб'яднаннямі. Сябра палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі, дырэктар Усходнееўрапейскай школы палітычных даследаванняў. Сёння Александр Дабравольскі разважае пра тое, што рабіць у цяперашніх варунках, падтрымліваць ідэю байкоту выбараў альбо ўдзельнічаць у іх да канца. Галоўны рэдактар «Свабоды» вы. Зараз адно з асноўных пытанняў, якое стаіць перад усімі кандыдатамі ад дэмакратычных сіл, ці ўдзельнічаць у гэтай выбарчай кампаніі, таму што ўсё больш і больш зразумела, што выбары не будуць справядлівымі. Прыкладаў таму вельмі шмат. Пачынаючы з таго, што не адбыліся ніякія змены выбарчага законадаўства, хаця былі прапановы спачатку мяняць, дэмакратызаваць выбарчае законадаўства, пасля былі прапановы, распрацаваныя беларускімі юрыстамі, пра тое, што гэта у асноўным можна зарабіць за кошт інструкцый, пастаноў Цэнтральнай выбарчай камісіі, але гэта нічога не было зроблена, і фактычна выбарчая кампанія праходзіць па старых правілах. Больш таго, вельмі мала людзей уключылі выбарчыя камісіі, яшчэ менш у участковыя камісіі, дзе лічацца галасы. Вось у мяне, напрыклад, у акрузе мы падалі 33 чалавекі на кожны участак. Сярод іх былі такія людзі, як Валерій Фадзеяў, былы першы намеснік Канстытуцыйнага суда, заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь, Гары Паганяева, вельмі вядомы адвакат, Сергей Альф, спецыяліст па выбарчаму праву. І вельмі шмат людзей, якія мелі значна большы досвед удзелу ў выбарчых кампаніях у рознай якасці, у адрозненні ад тых, хто быў уключаны. Таму ёсць справядлівыя падазрэнні ў тым, што людзі, якія арганізоўваюць выбары, не збіраюцца справядліва лічыць галасы. Але тым не менш, мая пазіцыя ў тым, што трэба змагацца за сімпатыі грамадзян Рэспублікі Беларусь, за грамадскую падтрымку. І таму, калі ёсць магчымасць, трэба ў гэтай кампаніі ўдзельнічаць. Менавіта дзеля тых самых грамадзян. Байкот – гэта незвычайныя паводзіны для беларускіх выбаршчыкаў. І таму, каб арганізаваць байкот, трэба праводзіць нават значна больш моцную кампанію, чым удзел у выбарах. Зыходзячы з гэтай рэчаіснасці, я думаю, што трэба не байкатаваць, а змагацца за грамадскую падтрымку. Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы. У нядзелю на замову Александра Дабравольскага прагучыць праграма. А зараз агляд беларускага недзяржаўнага друку. Яго сёння падрыхтавала Інна Студзінская. Беларусы і рынак. Што рабіць з рублёвымі ўкладамі? Аглядальнік тыднёвіка Сергей Тарасаў прагназуе, што рублёвыя дэпазіты ў 2009 годзе забяспечаць хутчэй за ўсё 14-16% прыбытку. У далярах крыху меней альбо столькі ж у пераліку на рублі, што да еўра тут на некалькі працэнтаў менш, у залежнасці ад велічыні аслаблення еўрапейскай валюты ў адносінах да амерыканскай. Такім чынам, пазбаўляцца ад укладаў у беларускіх рублях пакуль не варта. Новы час у Львове адбылася 15-я нацыянальная кніжная выстава «Кірмаш». У форуме бралі ўдзел больш за 150 літаратараў з 15 краінаў. Беларусь прадстаўлялі выдавец Змітер Вішнёў, пісьменніца Наталка Бабіна і аўтарка артыкулу «Украінцам лёгка чытаць па-беларуску» Марыя Мартысевіч. Увогуле мэтай артыкулу я бачу папулярызацыю такой справы, як паездкі на кніжны форум. Магчыма, у будучым дойдзе да нейкага больш шырокага ўдзелу беларускіх выдаўцоў, беларускіх пісьменнікаў у гэтым мерапрыемстве. Не ведаю, ці гэта дасягальна, каб гэта ўсё на ўзроўні такім больш афіцыйным рэгулявалася. Я вельмі мару, каб аднойчы спецыяльным госцем таго фестываля кніжны форум стала Беларусь. Вечерні Брест. Прывабілі школьнікаў заробкамі. У Беларусі па самых сціплых падліках не хапае 20 000 будаўнікоў. Урад паабяцаў паабяцаў падняць зарплату ў будаўнічай галіне да 1000 даляраў. У Берасці вырашылі перапрафіліраваць адзін з вучэбна-вытворчых камбінатаў выключна на будаўнічыя спецыяльнасці і ўжо набралі 362 школьніка. Набор у групы адбываўся выключна са згоды вучняў, але жаданне дзяцей часам уступае ў канфлікт з амбіцыямі бацькоў. Бацька аднаго вучня звярнуўся ў рэдакцыю, маўляў, прываблівають дзяцей высокімі заробкамі, а тое, што зарплата залежыць ад выпрацоўкі і каб атрымаць прыстойныя грошы, трэба працаваць па 10-12 гадзін, яны сабе не ўяўляюць. І на студзенцкае заглядам сённяшняга недзяржаўнага друку. У Мінску 7:45, а зараз Вячаслаў Ракіцкі нагадае асноўныя беларускія падзеі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы не будуць байкатаваць парламенцкія выбары. Гэта вынікае з рашэнняў паседжання палітрады і кандыдатаў у дэпутаты ад адзінага спісу АДС. Сойм партыі БНФ перафармуляваў сваё папярэдняе рашэнне аб зняцці кандыдатаў у дэпутаты ад партыі з выбару ў палату прадстаўнікоў. Цяпер кандыдаты ў дэпутаты ад партыі БНФ маюць права спыніць удзел у выбарах, але ахвотныя працягнуць барацьбу за дэпутацкае крэсла могуць не выходзіць з выбарчай кампаніі. Александр Лукашенко прыгразіў Захаду адмовай ад дыялогу, калі не будуць прызнаныя парламенцкія выбары. Заява была зробленая ў суботу ў Воршы ў размове з журналістамі. Александр Казулін заявіў у адказе на пытанні слухачоў Радыё Свабоды, што ў любым выпадку будзе ўдзельнічаць у наступных прэзідэнцкіх выбарах, але пакуль не можа сказаць, у якой якасці. Учора ў Полацку былі затрыманы актывісты моладзевага дэмакратычнага руху Алесь Круткін і Кастусь Іваноў. Зараз паўсюджванне газеты «Выбар». На іх склалі пратаколы. 228 асобнікаў газеты з аргументацыяй байкоту парламенцкіх выбараў супрацоўнікі міліцыі канфіскавалі. Мужчынская зборная Беларусі ў тэнісе захавала месца ў першай групе еўраафрыканскай зоны Кубку Дэвіса. Яна перамагла на сваім корце каманду Грузіі з лікам 3-0. Матч паводле ўзаемнай згоды з прычыны дажджу завяршыўся датэрмінова. А зараз пра надвор'е. Сёння ў Менску і Берасці 9-11 градусаў цепла, дождж. У Віцебску 16-18 градусаў цепла, ападкаў не прагназуюць. У Гомелі 7-9 градусаў цепла, дождж. У Горадні 6-8 градусаў цепла, увесь дзень ападкі. У Магілёве 11-13 градусаў цепла, увечары прагназуюць дождж. Вы на хвалях Радыё Свабода. А зараз Алег Груздзіловіч раскажа пра падзеі, якія адбудуцца на гэтым тыдні. У панядзелак 22 верасня Беларусь упершыню ўдзельнічае ў агульнаеўрапейскай экалагічнай акцыі «Дзень без аўтамабіля». Нагадаю, толькі ў Менску 469 тысяч аўто, якія выкідаюць велізарную колькасць шкодных рэчываў у атмасферу. Паводле намесніка міністра прыродных рэсурсаў і аховы асяроддзя Александра Апацкага, мэта акцыі таксама ў тым, каб пераканаць беларусаў абмежаваць сваю залежнасць ад аўтамабіля. Гэта ўжывецца і мае добрыя шансы, каб все это паўтаралася. Думаю, што мы прааналізуем усе якія-то памылкі, паспрабуем другі раз зрабіць яшчэ лепш. 23 верасня пачнецца датэрміновае галасаванне на выбарах у палату прадстаўнікоў. Працэдуру датэрміновага галасавання шмат хто ў Беларусі жорстка крытыкуе, кажа юрыст у галіне выбарчага права Міхал Пліска. Справа ў тым, што у дні датэрмінового галасавання не забяспечваецца магчымасць кантролю над працэсам галасавання і захоўваннем выбарчых органаў. У сераду 24 верасня о 18 гадзіне ў Менскім палацы мастацтваў адбудзецца прэзентацыя анталогіі перакладаў усесветнай паэзіі на беларускую мову пад назвай «Галасы з-за небакраю», гаворыць складальнік кнігі паэт Міхал Скобла. Гэта вынік тытанічнай працы 200 перакладчыкаў цягам усяго 20-га стагоддзя. У кнізе прадстаўлена блізу 700 аўтараў, пачынаючы ад легендарнага Гамера. Па-беларуску там гавораць Шэкспір і Данте, Чэслаў Мілаш і Пушкін, Сервантэс і Амар Хаям. Усе яны падстаўляюць нам плячо ў змаганні за Беларусь. 25 вересня починається уже 5-й по ліку німецький тиждень у Білорусі. У програмі конгрес германістів, дні німецької економіки, презентації фільмів і літературні читання, семінари для журналістів. Чим важний для Білорусі досвід Німеччини? Отказує соціал-демократ Ніколай Статкевич, який щільно контактує з німецькими однодумцями. Ми живемо по одному регіоні світу, ментальні відрозненні не такі великі, як там з японцями. І Германія вельми поспіхова країна. Тому нам вельми важливо вилучати досвід поспіхових країн, тим віку і у політичній сфері. 27 вересня – апошній день перед голосуванням, коли поводле закону агітація забороненая. А 28 вересня відбудуться вибори у Палату представників Національного сходу Білорусі. Виборчі участки відкриються о 8 годині ранці і закриються о 8 вечора. Олег Розділович з анонсом «Подію тыдня». А зараз некалькі словаў про аўтарскі перадачы, які мы прапануем вашай увазі на гэтым тыдні. Сьогодні увечері «Праский акцент». Якія причини і наступства зняття з виборчої гонки мінських кандидатів ад об'єднаної громадянської партії? Які попередні виніки агітаційної кампанії? Чому білоруси ходять на вибори? Ці якой буде реальна явка виборщиків на сьогоднішнє голосування? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, палітолог Юры Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Сёння ўвечары таксама чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сярод тэмаў прэзентацыя анталогіі перакладаў усесветнай паэзіі на беларускую мову. Пад назвай «Галасы за небакраю» перадачы гутарка з навуковым рэдактарам Лявонам Баршэўскім. Вы пачуеце рэцэнзію Міхася Тычыны на новую кнігу Барыса Пятровіча «Жыць не страшна». Гостем перадачы будзе таксама перакладчыца Ніна Мацяж. У аўторак у нашым эфіры падарожжа з метра Бартосіка ў Кудрышы. Ёсць на мапе Беларусі такая турыстычная кропка, дзе пабывалі прадстаўнікі дзясятка краін. Хоць няма ў тым месцы ні раскручаных помнікаў архітэктуры, ні аб'ектаў, звязаных з жыццём знакамітых людзей. Вёска Кудрычы сама па сабе помнік этнаграфіі, своеасаблівы музей пад адкрытым небам, дзе балоты не зазналі меліярацыі, дзе яшчэ 10 гадоў таму не было дарог і людзі дабіраліся ў свет на лодках. Дзе да гэтае пары хаты крыюць чаротам, а печы паляць лазой. І дзе засталося жыць некалькі пенсіянераў. Пра Кудрычы слухайце чарговую перадачу «Цыклю падарожжы свабоды». У нашым эфіры ў аўторак. 23 верасня ў вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з краязнаўцам са Слоніма Сергеем Шыгрыным, аўтарам кнігі «Беларуская беласточына». У аўторак таксама чарговая перадача «Беларуская замежжа» Таціаны Поклад. Валанцёрская праца за мяжой – гэта магчымасць адкрыць для сябе іншы свет і змяніць сябе. Гэта досвед, які дае ўпэўненасці сілу для поспеху ў сучасным глябальным свеце. Так кажуць маладыя беларусы пасля году валанцёрскай працы ў розных арганізацыях ў Еўропе. Пра ўласны досвед беларускай моладзі ў валанцёрскай працы за мяжой, пра новыя магчымасці для беларусаў слухайце ў перадачы «Беларуская замежжа». А ў сераду ў нашым эфіры паштовая скрынка 111 і экспертыза свабоды. У чацвер у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Крыўе». Удзельнічае этнакультуролаг Алексей Дзермант. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў Мінску 7.53. Доследы свабоды. Музычная грамадскасць дагэтуль не можа адысці ад шоку. Тыдзень таму недарэчна загінуў пад коламі аўтамабіля 28-гадовы спявак Святаслаў Хаданович, лідар папулярнага блюзавага гурту «Свет Бугі Бэнд». «Свет», як яго называлі сябры, за кароткі час стаў адным з аўтарытэтам сур'ёзнай некан'юнктурнай музыкі і знаходзіў прыхільнікаў далёка за межамі Беларусі. Каб пераканацца ў маштабе страты, досыць зайсці на інтэрнэт-старонку гурту, тут жалобныя допісы з усіх куткоў свету. Між тым, як кажуць музычныя аналітыкі, практычна ніколі сапраўдныя таленты не мелі ў Беларусі афіцыйнага прызнання і заўважаліся звычайна пасля таго, як рабіліся набыткам іншых краінаў. Тэму працягвае Ігар Карній.

nothing but love. Hey, little girl, hey, walk with me. And I ain't have nothing but love to you. You're my sunshine in the morning and two when I sleep. And feel nothing but love. На гэтым мы завершаем гадзіну працы ў жывым эфіры. Заставайцеся са свабодай.